ste si všimli, aj tie knižky nástroje, na ktoré my hrajeme, oni sú hodne staré, cez 30 let, a ich autorem je tady Stanislav Filip, náš kytarista, a on ich vyrobil hodne. Prosince tohoto roku v Národním technickém muzeu v Praze budou vystaveny. Stojím tady nad tebou a vidím, že to asi naposled, co jsme spolu. Ty si plaveš a nevíš, že každou chvíli musíme z nás stáhnout oponu, která nás a vždy rozdělí. Ale my, kteří jsme ještě před chvíli byli jedno to samé, ale co bylo, to není, a co je, to se mění. Možná nikdy nespěje, když jsou dobré, nadějně.